Kom naar het Oldtimer Festival in Bovenkarspel. Op 28 en 29 maart in de verwarmde CMB Veilinghallen. Hier vindt u vele historische motoren en oldtimers. Voor de liefhebber en leek een lust voor het oog. Op 8000 vierkante meter. Tussen gezellige kraampjes met uiteenlopende artikelen. Het Oldtimer Festival wordt beide dagen opgeluisterd door Dixieland Muziek. De toegang 7,50 per persoon. Kinderen en pas 65-plussers betalen 3,50. Inlichtingen 022484 2046 of 022480 139 16.